cieszyć się swoim nowym BYD. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Groził prezydentowi i 19-latkowi grożą 3 lata więzienia. Średnio 5 osób dziennie ginie na polskich drogach. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków. Władze Iranu rozpoczęły operację zasiewania chmur, by walczyć z największą od 50 lat suszą. Stołeczni policjanci prowadzą czynności w związku z zatrzymaniem mężczyzny, który miał kierować groźby karalne wobec prezydenta. Zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz "Do zobaczenia, Karolku". Odniósł się w ten sposób do fotografii, na której widać Karola Nawrockiego z synem oglądających mecz Polska-Holandia, mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. To sprawa dotyczy przestępstwa z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli gruźb karalnych, za które to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa została nagłośniona przez internautów, a komentarz usunięty. Blisko 1900 osób zginęło w Polsce w wypadkach drogowych w zeszłym roku. Średnio ginie 5 osób dziennie. Choć liczba wypadków i ofiar spada, to Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby osób zabitych na drogach na milion mieszkańców. Średnia to 45, a w Polsce 52 osoby. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Jak podkreśla Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o bezpieczeństwie na drogach trzeba mówić zawsze. Co 30 sekund w wypadku drogowym na świecie ginie jedna osoba. Dlatego my wszyscy jako całe społeczeństwo powinniśmy się solidaryzować z ofiarami wypadków drogowych i pamiętać, że pod każdą z tych liczb kryje się zawsze człowiek. Być może zginął ojciec, mama, brat, dziecko, dziadek. Być może to był jedyny żywiciel rodziny. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest od 20 lat z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rząd Czarnogóry zaostrzył warunki uzyskiwania pobytu stałego i czasowego dla cudzoziemców. Decyzję podjęto w reakcji na zamieszki z udziałem Turków oraz masowe protesty mieszkańców kraju. Według nowych przepisów, aby uregulować czasowy albo stały pobyt na terenie Czarnogóry, trzeba będzie być właścicielem nieruchomości wartej co najmniej 200 tysięcy euro. Drugą możliwością jest prowadzenie działalności gospodarczej. Tutaj jednak również zmieniają się wymagania. Firma, której właścicielem lub prezesem jest cudzoziemiec, musi zatrudnić co najmniej 3 osoby, z tego 2 mają być obywatelami Czarnogóry. Szczególnie ten drugi warunek stanie się filtrem dla osób ubiegających się o prawo do zamieszkania w tym bałkańskim kraju. Cudzoziemcy często rejestrowali firmy tylko po to, aby móc zalegalizować tu swój pobyt. W mieście Budwa nad Adriatykiem pod jednym adresem zarejestrowano ponad 2600 firm. Zaostrzenie przepisów wprowadzono po tym, jak najpierw doszło do bójki z udziałem mieszkających w Czarnogórze Turków, potem w wielu miejscach kraju dochodziło do zamieszek i protestów czarnogórców. W kraju, który ma nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, prawo do pobytu ma ponad 15 tysięcy Turków. Piotr Piętka, Polskie Radio. Władze Iranu rozpoczęły operację zasiewania chmur nad największym jeziorem kraju. W ten sposób władze próbują walczyć z jedną z najpoważniejszych susz, jakie nawiedziły ten kraj w ostatnich dekadach. Poziom wody w zbiornikach zaopatrujących wiele prowincji osiągnął historycznie niskie poziomy. Na początku listopada prezydent Masud Pezeszkian ostrzegał, że bez deszczu przed zimą Teheran może zostać ewakuowany. Kraj od lat zmaga się z problemem susz i fal upałów. Według agencji IRNA Iran przeżywa obecnie najsuchszą jesień od 50 lat. Tegoroczne opady deszczu są o 89% niższe od średniej długoterminowej. Leśnicy apelują o niewypalanie liści i nie pozbywanie się ich z podwórek. Sterta liści to idealne schronienie na zimę dla jeży, mówi Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. Jeżeli wiemy, że mamy w swoim ogrodzie albo w jego sąsiedztwie jeże, to warto pomyśleć o tym, żeby takie liście zostawić, zgrabić je na taką kopkę i zostawić jako takie naturalne schronienie dla jeży. Jeże korzystają z takich kopek. Jeśli zobaczymy w parku usypane kopce z liści, nie podchodźmy, bo możemy wystraszyć śpiące tam jeże. Zwierzęta wybudzone ze stanu hibernacji praktycznie nie mają szans na przeżycie, a jeże są pod ochroną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 11. Sanatorium. Niedzielne przyjemności, czyli właśnie sanatorium. U nas przy Myśliwieckiej za oknem trochę szaroburo, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Zapraszam i przedpołudniowo, i popołudniowo, bo sanatorium jak zwykle do godziny 13. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Jacek Hawryluk. Skoro ma być miło, to niech będzie. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all Collins na dobry początek, bo dziś w sanatorium giganci przede wszystkim. Collins, Patti Smith, John Cale i przede wszystkim piękny 80-letni Neil Young, który swoje okrągłe urodziny obchodził w minioną środę, 12 listopada. Całą tonację poświęciłem Youngowi, ale wiedzą Państwo doskonale, Neila Younga nigdy za wiele, zatem dziś także będzie nam towarzyszył, choć zapowiadam, będzie i nie będzie, bo odda mikrofon innym artystom, którzy sięgali po jego utwory. Do muzyki country i folku zawsze go ciągnęło, to jasne. W latach 80. Neil Young nagrał nawet płytę w stylu country, Old Ways i duet z Willie Nelsonem. Natomiast co do świata country, no cóż, do Neila Younga przekonywać go oczywiście nie trzeba było. Wprawdzie w ostatnich latach życia to Rick Rubin podsuwał utwory, które Johnny Cash posłusznie nagrywał, ale myślę sobie, że z wyborem akurat tej kompozycji nie było problemu. A jak Johnny Cash zaśpiewał Younga, no cóż, tak jakby to był jego własny utwór. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. The ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. To prawie tak, jakby dla niego zostało napisane. Heart of Gold, Johnny Cash w utworze Neila Younga. No kto nie śpiewał tej kompozycji w latach 70. także zespół Bonnie M. i muszę przyznać, że nie jest to najgorsza wersja tego utworu. Heart of Gold, jedyny numer jeden Younga w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie oczywiście było znacznie lepiej, a przy okazji Johnny'ego Casha to w jego dyskografii odnajdziemy także inne utwory Kanadyjczyka. No dziś się już nie pojawią, ale proszę o nich pamiętać. Natomiast także po utwory Neila Younga sięgał David Bowie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tę wersję. Thank you. Waiting for You. Oryginał z roku 1968 z debiutanckiej płyty Neila Younga to wersja Davida Bowie. Zresztą fajnie jest porównywać te różne wersje, bo ta kompozycja pojawiła się także nagrana przez zespół Pixies czy Dinosaur Jr. 68 rok w oryginale, 2 lata później pojawiła się kolejna płyta tego artysty After the Gold Rush. No i na tym zestawie mnóstwo przepięknych utworów. Chcemy po prostu nagrać bardzo dobry utwór, świetną piosenkę z dobrym tekstem, z piękną melodią. To po prostu wystarczy otworzyć któryś z albumów Neila Younga. No i mamy mnóstwo inspiracji i mnóstwo takich utworów, jak chociażby ten Don't Let It Bring You Down, Annie Lennox i jej bardzo piękna wersja tej klasycznej pozycji z roku 1970. To może na razie pożegnamy Neila Younga, autora i kompozytora, ale nie na długo, dzisiaj się pojawi jeszcze. Natomiast nasze niedzielne spotkania, przyznaję, w audycji Sanatorium, od pewnego czasu kojarzą mi się z utworem Bruce'a Springsteena.

Ten album ukaże się już 21 listopada, a zarejestrował go Tobias Gesso Jr. Skoro tak, to pierwsze co zrobiłem, to sięgnąłem po jeden z moich ulubionych utworów roku 2015. Why can't you just love me? Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. But nothing changed. No, it all just stays the same. I can hardly breathe without you. There is no future I want to see without you. I just don't know. Without you. Without Love, Tobias Jesso Jr., rok 2015. Przy okazji to także Kanadyjczyk, podobnie jak Neil Young, no tyle, że 40-latek. Tobias Jesso Jr., powiedziałem, że powraca po 10 latach, tak? Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Znaczy powiem tak, że jego piosenki kojarzą mi się z najlepszymi autorami i najlepszymi wzorami. Nie będę rzucał nazwiskami, bo to nie o to chodzi. Natomiast pewnie każdy z nas ma inne skojarzenia. Najbardziej istotne jest to, że kariera tego chłopaka potoczyła się w sposób zupełnie niespodziewany. Drugi album po 10 latach pojawi się 21 listopada, ale to chyba właśnie nie jest najbardziej istotne, ponieważ to nie jest tak, że on w międzyczasie nic nie robił i leniuchował. No właśnie nie. Pracuje bardzo dużo, cały czas pisze piosenki, produkuje piosenki, tyle tylko, że na konto innych artystów. A dla kogo pisał? Proszę bardzo. Adele, Florence and the Machine, Haim, Henry Styles, mogę wymieniać dalej. Dua Lipa, Bon Iver, Justin Bieber, Dijon, Rosalie, no i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, w 2023 roku otrzymał nagrodę Grammy. To wówczas utworzono tę kategorię Songwriter of the Year Non-Classical i to właśnie Tobias Jesso Jr. otrzymał tę nagrodę. Nominowany jest po raz kolejny i wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku również dostanie nagrodę w tej kategorii. Zobaczymy. W każdym razie po 10 latach zdecydował, że powróci do solowego grania. Historia jest taka, że na 6 tygodni po prostu zrobił sobie urlop od pisania dla innych, zamknął się u siebie w domu i nagrał na pianinie swoje utwory. Grając, śpiewając, tak powstał jego album Shine, który opowiada o nim, ale także o matce, synu, rozstaniach i o przyjaźniach. Myślę, że o tym, co dla niego w tej chwili jest najważniejsze. Jak będzie brzmiał, możemy się domyślać po pierwszym utworze, który już się pojawił. No i powiem szczerze, że jest to przedziwny utwór, bo wszystko zaczyna się bardzo klasycznie, tak jak byłaby to piosenka nagrana no, dokładnie 10 lat temu. Ale w pewnym momencie pojawia się pewien instrument, który wszystko zaburza. I Love You, Tobias Jesso Jr. I Phil Collins, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, nagrałby tę solówkę perkusyjną zupełnie inaczej w latach 80. Ale nie o to chodzi. Tobias Jessett Jr. i jego nowy album, utwór I Love You, opublikowany po 10 latach od debiutu. No, bardzo jestem ciekawy, jak cała płyta będzie brzmiała. Ten zabieg z tą perkusją, która pojawia się pod koniec utworu, jakby powoduje, że odbiera się tę kompozycję zupełnie inaczej. To jest takie przerwanie i zwrócenie uwagi na coś zupełnie innego. No, mam nadzieję, że takich zabiegów na tej jego nowej płycie będzie więcej, że to nie będzie po prostu powtórzenie tego, co zrobił dekadę temu. No bo gdyby grał cały czas na pianinie i śpiewał, to mielibyśmy jeden do jednego to, co zdarzyło się w 2015 roku, a tak zdaje się, że będzie coś zupełnie innego, ale musimy jeszcze poczekać do 21 listopada. No to już niebawem. I kolejny artysta teraz, który jest związany z Tobiasem, tak ułożyło się zupełnie przypadkowo, ponieważ ten muzyk również należy do jednych z moich ulubionych, Orville Peck. To jest taki muzyczny cowboy z Johannesburga, mieszkający w Kanadzie. Stąd znają się z Tobiasem, czyli ta Kanada dzisiaj jest niezwykle istotna. Obaj pracowali, bo Tobias oczywiście dostarczał muzykę Orville'owi Peckowi. A Peck, no cóż, właśnie wydał swój mini-album. Out once again, find me a friend, someone to walk with too. Too many boys, too small a town. Feels like I'm always wandering the ground. You call me up, I let it ring. Heartbreak can mean only one thing. Got me again, it's the end of the world. Done with this year, I miss drinking beer, missing the songs for you. Too slow to hate, summer came late, fires on the west side. I'm rolling the waves, let's misbehave, catch it before it's almost gone. Try to pretend it's the end of the world. So kiss me to death, there's nothing left to decide. Nothing to prove, nothing to lose, only joy. Don't tell me your name, we'll burn our mistakes and destroy. What I'll say, life has been great. Well, maybe not bad, but oh well. You're here with me, it's hard not to see. Nothing else matters now. Follow me if you dare. Pull up a chair and try not to stare at the end of the world. So kiss me to death. Yeah, there's nothing left to decide. Nothing to prove and nothing to lose, only time. Don't tell me your name, we'll burn our mistakes and destroy. To the end of the world. Sunday morning with no way to hold my head, it didn't hurt.